Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 26 maja, jest 13. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. 236 zakażeń i 6 zgonów to najnowsze dane dotyczące koronawirusa z Ministerstwa Zdrowia. Małgorzata Manowska mianowana pierwszą prezes Sądu Najwyższego. Organizacje pomocowe alarmują, że Etiopii grozi nowa fala głodu. 236 nowych zakażeń i 6 zgonów to najnowszy bilans epidemii koronawirusa w Polsce. Łącznie do tej pory wykryto 21 867 przypadków. Zmarło 1013 osób, które chorowały na COVID-19, a 10 020 wyzdrowiało. Minionej doby wyzdrowiało blisko 750 pacjentów. To pierwszy od początku epidemii tak znaczący wzrost liczby osób, które pokonały koronawirusa, mówił rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Liczba osób zdrowych urosła nam do 10 020 przypadków. I to istotna informacja, ponieważ świadczy o tym, że 45% osób zakażonych już wyzdrowiało. Według pierwszych analiz nie odnotowano wzrostu zakażeń w wyniku luzowania obostrzeń, dodał rzecznik resortu. Poza jednym województwem śląskim, gdzie wskaźnik reprodukcji wirusa to jest 1,33, w pozostałych województwach notujemy wskaźnik zakażalności poniżej jedności. Oznacza to, że jedna osoba zaraża mniej niż jedną osobę. Wojciech Andrusiewicz podkreślił, że ogniska zakażeń zarówno na Śląsku, jak i w Wielkopolsce są już ogniskami zamkniętymi. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Prezydent Andrzej Duda mianował profesor Małgorzatę Manowską na pierwszą prezes Sądu Najwyższego. Sędzia Manowska po objęciu stanowiska mówiła, że cieszy się, że jej długoletnie doświadczenie sędziowskie i akademickie będzie mogła poświęcić dla służby Sądowi Najwyższemu. Mogę obiecać, że dołożę wszelkich starań, aby Sąd Najwyższy jak dotychczas niezmiennie był i jest symbolem i ostoją niezależności wymiaru sprawiedliwości i niezawisłości sędziowskiej. Dołożę wszelkich starań, aby tak się stało i jestem przekonana, że dzięki mojej pracowitości, zaangażowaniu i zaangażowaniu całej załogi ten cel na pewno będzie bez problemu realizowany. Zaprzysiężenie nowego pierwszego prezesa odbyło się dziś przed południem w kancelarii prezydenta bez obecności mediów. Rafał Trzaskowski ujawnił wraz z żoną oświadczenie majątkowe. Zapowiedział też przedstawienie w Senacie projektu ustawy o jawności w życiu publicznym. Rafał Trzaskowski podkreślił, że składa oświadczenie jako prezydent Warszawy, a nie jako kandydat na prezydenta Polski. Dodał, że uczciwość i przejrzystość polityków jest podstawą zaufania obywateli do państwa. I dlatego, proszę państwa, ja dzisiaj składam swoje oświadczenie majątkowe wraz z żoną, gdzie pokazuje cały swój majątek. Miejmy nadzieję, że presja publiczna na wszystkich tych, którzy do dzisiaj używali wszelkiego rodzaju wykrętów, kruczków prawnych, żeby całego swojego majątku nie pokazać, będzie w Polsce wzrastała po to, żeby właśnie budować zaufanie do władzy publicznej. Rafał Trzaskowski zapowiedział, że spotka się dziś z marszałkiem Senatu Tomaszem Grodzkim, żeby przedstawić projekt ustawy o jawności w życiu publicznym. Organizacje pomocowe alarmują, że Etiopii grozi nowa fala głodu. Przyczyną są restrykcje wprowadzone z powodu koronawirusa, a także nadciągająca plaga szarańczy. W pomoc dla Afrykańczyków włączyło się m.in. Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej. Szkoła była dla wielu etiopskich dzieci jedynym miejscem, gdzie mogły zjeść ciepły posiłek. Jednak po wprowadzeniu 10 kwietnia przez władze Etiopii stanu wyjątkowego w związku z koronawirusem, dzieci zostały w domach, a rodzice stracili możliwość zarobienia pieniędzy na podstawowe potrzeby. Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej rozpoczęło zbiórkę pieniędzy, by kupić Etiopczykom jedzenie. Już 126 zł wpłacone na pcpm.org.pl/Etiopia to miesiąc bez głodu dla jednej etiopskiej rodziny. Mówi Zofia Kwolek z PCPM. Fundacja pomoże rodzinom z miejscowości Debre Birham w środkowej Etiopii. 36 lat temu to miejsce było w największym stopniu dotknięte gigantyczną klęską głodu. Panującą tam obecnie biedę może dodatkowo zwiększyć największa od lat plaga szarańczy. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś na północnym zachodzie przelotny deszcz, na pozostałym obszarze zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. Od 14 do 19 stopni, tylko na krańcach zachodnich miejscami około 20, chłodniej na wybrzeżu i Podhalu od 11 do 14 stopni. Trójka. Program Trzeci.

Mama i grupa Genesis. Wczoraj w odcinku pani Eliza mówiła, że pan Sułek nie ma imienia. No nie ma, ale pani Eliza ma. Dzień dobry, Łukasz Szedł. Zapraszam na spotkanie z panią Elizą i panią Listonoszką. Dzisiaj znowu panią Elizę odwiedziła Listonoszka, w tej roli oczywiście Ewa Gawryluk. Dowiemy się, co jest ludziom potrzebne, jaki jest naturalny zapach pana Sułka oraz co jest zauważalnie niezauważalne. Zresztą posłuchajcie państwo sami. Kocham pana, panie Sułku. Odcinek 231. Kto tam? Listonoszka. Przyniosła pani Listonoszka, prawda? Dokładnie. A tak na serio, bo trochę sobie pożartowałyśmy. List mam. Naprawdę? Naprawdę, list od... Gajowego Maruchy. A wcale nie. Od doktora Wałaszewskiego. Też pani nie zgadła. To jest list od... I już nie mogę wytrzymać i pani powiem bez tego zgadywania, tylko niech mnie pani wpuści. Ojej, rzeczywiście stoi pani jak głupia za drzwiami. A czemu pani nie wyjdzie do ciężkiej, niespodziewanej anielki? Bo drzwi są zamknięte. Ojej, rzeczywiście, jakie to głupie. No, już otwieram. O, jak pani wyrosła. Chyba tak się tylko pani wydaje. Niemożliwe, żebym przez tydzień wyrosła w sposób zauważalny. W ogóle w moim wieku już się nie rośnie, oczywiście zauważalnie. No może jeszcze troszeczkę w czasie wakacji, ale tak to nie. Tak w każdym razie uważam. No i po co się tak mądrzyć? Kiedy byłam w pani wieku, nie mądrzyłam się tak jak głupia. Nikt się zresztą wtedy tak nie mądrzył, poza niektórymi filozofami. Ale z kolei ci smażyli się zawsze we własnym sosie jak kartofle. Aha. I nikogo te ich słynne wywody na temat sensu życia czy składu powietrza nigdy nie obchodziły. Ludziom to nie jest potrzebne. A co jest ludziom potrzebne? Bardzo ciekawe, co? Coś innego. Aha. To mówi pani Elizo, że coś innego? Ciekawe co, prawda? No to gdzie ten list? O matko, jaki list? No mówiła pani, że przyniosła pani list. A tak, rzeczywiście. Tak pięknie się pani wypowiadała, że się zasłuchałam i zapomniałam, po co do pani dzisiaj przyszłam. List. Zajrzyjmy do torby, a tam powinien być. Jest. A jak pachnie? Czym? Benzyną chyba. Albo naftą. Niech pani zaczeka. Dobrze. To nie nafta, no a ani benzyna. To jest po prostu naturalny zapach pana Sułka. Wiem coś o tym, w każdym razie mnie to nie przeszkadza. Mnie też nie. Pachnie benzyną, bo to jest list od pana Sułka. A właśnie chciałam to powiedzieć. Przecież ja od razu wiedziałam. A to bardzo przepraszam. Nie szkodzi. Wiem. Herbatki? Ale z cytryną. Wiem. Dosypię pani Listonoszko chińskiego kwasku, jak poprzednio. Bardzo dziękuję. No, to otwieramy. Otwieramy. List od pana Sułka z obozu pracy. To nie byle co. Na pewno mnie prosi o pieniądze. Ale na pewno o jakąś drobną sumkę. To pani czytała ten list? Jak pani mnie może posądzać o coś podobnego? Listonoszom zabrania się czytania cudzej korespondencji. Mamy swój honor. Nie widać po pani. Bo to jest często niewidoczne. Zauważalnie niewidoczne. Droga... Co droga? I jaka droga? Co? Co? No to, że nic nie mogę przeczytać. Aha... Ach, rozumiem, no bo w moich okularach nie ma jednego szkła i dlatego nic nie widzę. Ale dlaczego nie ma w nich jednego szkła? Bardzo dobre pytanie. Dziękuję, bardzo dobra herbatka. Dziękuję. No, nie ma jednego szkła, bo w swoim czasie pan Sułek sprawdzał, czy na przykład szkło tłucze się młodsze. A, to bardzo sprytnie. Lepiej zawsze sprawdzić. No i jak pani myśli, co się wydarzyło? Myślę, że się stłukło tym młotkiem. A, jej, jak na swój wiek jest pani jednak bardzo bystra. Stłukło się i teraz mam w okularach tylko jedno szkło, dzięki czemu, a raczej z tego powodu nie mogę niestety przeczytać tego listu. To co zrobimy? No, bardzo trudna sytuacja. Ja czytam bez okularów. Jak na razie. No, tak, na starość wszystko się psuje. Zużywa się po prostu. Pani Elizo, jeżeli pani chce, mogę pani przeczytać ten list. No, chyba nie będzie innego wyjścia. Muszę jednak panią uprzedzić, że to list prywatny i mogą się w nim znajdować uwagi bardzo intymne. No to już trudno. A ponieważ podobno wydaje się pani, że pani kocha mojego narzeczonego, jak to pani twierdzi, nadużycie, musi pani się liczyć z tym, że ten list sprawi pani przykrość. Nie szkodzi. Nam listonoszom bardzo często bywa na przykład przykro. Zwłaszcza kiedy na przykład wypłacamy komuś pieniądze albo doręczamy telegram zawiadamiający na przykład o pogrzebie. Ale tak to fajną mamy pracę, chociaż na przykład płacą mało. Na przykład ile? O, to jest tajemnica pocztowa. Bardzo mi przykro. No już dobrze. Niech pani wreszcie czyta mi ten list. Tylko wolno i wyraźnie. Postaram się. No proszę bardzo, czytamy. No. Już. Droga pani Elizo, w pierwszych słowach tego listu zawiadamiam, że już wydałem całe 10 zł, no tak. Co je od pani dostałem na ten obóz, tak. I aktualnie jestem bez forsy, tak, że nie mam nawet na złamanego dropsa. Żeby to wzięła jasna cholera psia krew, słowo honoru. Czytać dalej? Oczywiście, że czytać. Bardzo nieprzyjemna sytuacja. Proszę nie komentować. Po prostu musi mi pani przysłać jeszcze zdychę, bo po prostu zdechnę tu z głodu. Chyba w tych kamieniołomach po prostu nie będę jeść kamieni, prawda? Czytać dalej? No pewnie. A wyślę mu pani pieniądze? Jeszcze się zastanowię. Niech pani czyta, co tam jeszcze. Jestem również piszę przez U zwykłe SZ. Nie szkodzi, jest dopiero w klasie podstawowej. Aha. Widocznie nie przerabiali. Jestem również winien Cypisowi 2,50 zł. Pożyczyłem od naszego strażnika. Po prostu bardzo proszę, żeby mi pani natychmiast wysłała pieniądze, gdyż przez SZ, bo mam swój honor i jak nie oddam, to dostanę po mordzie. Oho, od razu po mordzie. Gruba przesada. A jak nie przesada, jak go pobiją? No, niech pani czyta dalej. Po mordzie. W drugich słowach mojego listu zwracam się do pani Elizo z zapytaniem, kiedy mi pani dośle tych pieniędzy. Jak już pisałem w pierwszych słowach mojego listu, to, co mi pani dała, wydałem na niezbędne potrzeby i nie mam dosłownie ani grosza. Inni tu się obżerają salcesonem szydłowieckim, a ja tylko się mogę oblizać. Po tych zupach, co nam tu dają, nie mam dosłownie siły podnieść najmniejszego kamienia i narażam się na kompromitację. Wszyscy się ze mnie śmieją i mówią na mnie słabiak. Dłużej tego nie mogę tolerować, a więc jeszcze raz proszę panią, niech mi pani szybko wyśle jakąkolwiek sumę, ponieważ każda mnie urządza. Wyślę mu 5 zł. Tych niech się ode mnie odczepi. A zwracam pani uwagę, że w tych kamieniołomach jestem dla naszego wspólnego dobra, ponieważ kiedy mi ten obóz zaliczą i zdam do następnej klasy, rysuje się przede mną całkiem inna przyszłość. Dlatego proszę nie zwlekać i wysłać te pieniądze telegraficznie, pani ulubieniec, pan Sułek. Co? I to wszystko? Nic tam więcej nie ma? Jeszcze dopisek. No, to niech pani czyta. Ale pani się będzie denerwować. O, jestem wystarczająco zdenerwowana. Proszę przeczytać ten dopisek. Serdeczne pozdrowienia dla siostrzenicy naszego pana listonosza. Ach, to tak. To nie moja wina. Nie wyślę mu ani grosza.

The Doobie Brothers w trójce. UKF@polskiradio.pl. Adres, tak, może Państwu się przyda. Jeszcze do 15 to podaję. Pan słuchacz Marcin prosi o KSU i oczywiście moje Bieszczady. Pisze, że jest obecnie służbowo w Ustrzykach Dolnych i pozdrawia Ewę Lipowicz. Niebo pełne gwiazd, tańczą szare popielnice, są sypia nas. To właśnie moje Bieszczady. To drewniany płacz, świat się kończy w sokolikach, dalej tylko las. Trudy na granicy dzielą nacje dwie, dzieje ściana nienawiści i przeraża mnie. Sam jest taki płytki, deniowej brzeg dzieli ludzi, dzieli myśli, straszny jej dowiek. KSU i moje Bieszczady. Pan Marcin pisze: Panie Tomaszu, do tego zestawu brakuje Róż Europy. Stańcie przed lustrami. Za czeresie i za winogrona testują je w nocy. A brzydkie dziewczyny spod saturatora, które są warte góry złota, oddają się za talon na hokejówki lub amerykański opiekacz. A co wam powiem zwierciadełko?